क्या से क्या हुआ, जादू सा क्या चला, तुझसे जुदा हुआ तो आज खुद से जुदा हुआ। क्या से क्या हुआ, जादू सा क्या चला, मुझसे जुदा हुआ तो आज खुद से जुदा हुआ। याद तेरी आए ओ जाए, जान भी न जाए, तेरी आए हो जाए, जान भी न जाए। सुना सा है मौसम, ओझल सी शाम है, तन्हा तन्हा सा हर रास्ता, तन्हा मकाम है। गुमसुम गुमसुम सी लगती है, आई है जो हवा, छुपके छुपके सबसे छुपके रोता है आसमां। बेजान धड़कन मेरी आंखों में है दुआ, तुझसे जुदा हुआ तो आज खुद से जुदा हुआ। आए याद तेरी आए जाए, जान भी न जाए। किसने सोचा था ऐसा भी आएगा एक दिन, खाली खाली होंगे हर पल छिन तेरे बिन। बेचैनी है बेताबी है, दिल है बुझा बुझा, मारा मारा दीवानों सा फिरता यहाँ वहाँ। सांसें रुकी रुकी मेरी खामोश है सदा, मुझसे जुदा हुआ तो आज खुद से जुदा हुआ। आए याद तेरी आए जाए, जान भी न जाए। पल में क्या से क्या हुआ, जादू सा क्या चला, तुझसे जुदा हुआ तो आज खुद से जुदा हुआ। आए याद तेरी आए जाए, जान भी न जाए।